اے کافرانو تاسمو تا دا نور سے انتظار نہ کوئے, دا دی انتظار کوئے چی اگر یو دا دوارو فیدونا چی یا با شہادت حاصل شیم او یا با کامیاب شو فتح بدا شیم, دا خو دوار حسن این دی که عذاب نشتا, ستاسو دا عذاب دی خواه ستاسو دا عذاب دی ولی ذکر چی دا خدای مقابلہ کی لگی آئے کارا خبر دا سوک چی دا اللہ مقابلہ کی چی اگر یو سوی دی بل سکی دغی تا عذاب ہوئی, صحابہ اکرام خو مقابلہ نکولا اگر خدا اللہ دا کلمی مدد امداد کو اگر دا پیغمبر سر اولیارو داغ نصرت یہ کہو داغ تعزیر و توقیر یہ کہو ناغی تب اگر دو قسم انعام ملو شو کا نسوک شہیدان شو آڑی رچوئے لوئے مرتبہ وا دیکھو اے پخا پیغمبرانو موجی لی انتا صبح اجدا عذاب دے قرآن نیوی لی وقت لهم الانبیاء آخو دیر لوئے مرتبہ دے شہادت بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسو بندیان یا بندیان داغ چانا چل پیدا کری دی ہر سوکھ چی تاسو خو بندیان یا اللہ پیدا کری ہے تاسو دا اللہ زامن ذکر نشے کہ دے چی اگا بشر نہ دے بلکہ اگا بشریت نہ منزہ دے تاسو ادا ڈیر پرخ دے کنا اگر نسبت بشریت نکی کفر دے نسنگ وائی چی منگ دا اللہ زامن یو بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء اللہ بخن کی اگر چاہتا چوگواری عذاب ور کی اگر چاہتا چوگواری خوخیشی قل اللہ ملک السماوات والارض وما بینہما اختیارات تھی کنا خواہ بے ذکر کرلی مخی ولی ذکر مخی دی عیسیٰ علیہ السلام خبر ونویوی چی نا عیسیٰ علیہ السلام الہ ندے للہ ملک السماوات دل تب کی دیزان را گٹ کو چمنگ دا اللہ زامن یو نلا بیا ہوئی چن ولی اللہ ملک السماوات والارض ستاسو سے اختیار دے بات شہید آسمان و عظم کو دا اللہ دا سچ پمیند دی کری و الی المصیر او دے اللہ ترات للی دویم ترغیب ورکی دا ولی دا خویا غمون چی اصول کی ویلو چی بعد احد دے فاصلہ وکی دیر تیرہ شون بیا وطوی چی اہل الكتاب مقصودی خبر ہو ترغیبو یاد آدھے چی مخ کی چی ویلیو نزکہ چی انبیاء چی دینو اللہ سر شریکول دل تا کی دیخ فلزان شریک کچی نحنو اب ناو اللہ واحد نوز دیتا ترغیب ورکی چی دا خبر مکوئے موسیٰو دی یوی خبر جواب کون تاسو بلا اکڑا تو بہو بات ہے او اصل خبر دادا چبی زکم آت کو چدیدے کی علت بیانی التے ہو داغ ڈیوٹی ازمواری بیان کا چیبین لکم کثیرن ویافوان کثیر ذمواری دادا چڈیر مسلی بیانی چی ضرورت سے ہوتا ڈیر نہ بیانی چی ضرورت و تنشت دل تو وہی چسل ہرا ہے دنیا تھا حکمت پہ کسو حکمت داو چن تقول ما جانا من بشیر ولا نذیر داو نو آئے چمن تو سوکھ نو راغلو یا اہل الکتاب یا اہل کتاب وقد جاءکم رسولنا یقینا راغتا استاد عظیم الشان پیغمبر یبین لکم بیانی تاسو تا چمخ کی سو ویل شو اگو سر دے کنا کثیرن کثیر اور سر دے خو دل تک اختصار ہوتا ادے پکم وقت کے راغے علی فترت من الرسل پس دو ختم دو دنورو پیغمبرانونا دا آخری پیغمبر دے خاتم النبیین دے دن رسط نور پیغمبران نرازی کسو کوئی ناب دروغ جنی دجال و کذاب بی او سل راغے ان تقولو چداو نوائے قیامت کی ما جانا من بشیر ولا نذیر چنور آگلے منگتا دنیا کے نسوک بشیر اور نذیر منگ لکھونا چاہ دے جنت نم اغسط دے انا دے جہنم منگ کوئی نہیں خبر کری دے جنت اور دے جہنم نا ولی یو تا بشارت بشارت تو بلتا نظارت ہوئی کنو دادا کی حجت المانے اکڑا کا نخا چمک کے دی کی تیر شو چلے اللہ یکون للناس علی اللہ حجت او حجت سو عذر کنو چما جانا من بشیر ولا نذیر فقد جاکم بشیر و نذیر یقین اللہ تا استادا سے پیغمبر چی ہم بشیر دے او ہم نذیر دے استاسو دوار ارمانو نا پورشو خوشخبری ورکی اغا چالا چی دے مرگرتیاو کی او یری اغا چالا چی دے انکار کی اللہ علا کل شین قدیر اللہ پار سبان دے قادر دے دا باب خلاص دریم بابو دی کی دو نمونیوی خبر پذیو کدش و چی تقریر و تکو دعوتی والا ورکو چی اہل الكتاب اہل الكتاب دا قرآن دعوتی کنا سلورم باب شپگشتم پوری دشلمنا او دی کی بیان کی داغ خلقو چی دا جہاد نا رستو شویو نبد نعمت نا محروم شنو جہاد خدا اللہ یو حکم د دین یو ډیر اهم فریضه وا کله چې دا پری خو د خلقونو نعمت ته پراد پاتې شو ذلت کې رااله ذلت کې اختش یا دنیا یا د آخرت امثال ذکر کی د موسی علی السلام د قوم د بنی اسرائیل ګورغي جهاد نه انکار وکړو د دې امت ته اشاره ده هر خبره کې ها او اوفو بالعقود دا غیو مثال چیز اللہ پو عدو پابندیو کے بنی اسرائیل نو اکڑی نو دنیا کی ام پریشان شو آخرت ام دا پابندیو کے دا اللہ پو عقود باندیو عقد پا کس دے جہاد دے ویز قال موسیٰ لقومیت کے چویل موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم اے زما قوم آیات کے نعمت دا اللہ پتا سبان دی یعنی شکر ادا کے نعمت یا دول سی داغی شکریہ ادا کول اول وطن نعمتو نخی نبی ارستو باتا حکم کی کنولی کدر تسا واتا ہوئے خو اس سوک نمانی اولی نعمتو نیاد کی چگور دادا اللہ نعمت دے پتا سو دا نعمت دے پتا سو نزے اس دی شکریہ ادا کے ناری بتا پوسو کی چی سنگ شکریہ نو پیغمبر بہت ہوئی چی توری راواخ لے چی دا ملک دا کافران لری کو دے ملک نا اے قوم زما یاد کہ یعنی شکر ادا کہ دا نعمت دا اللہ پتا سو باندی اول نعمت خود دین دے اذ جعل فیکم انبیاء کلا چرا لی گلی دی پتا سو کی پیغمبران وقف وقف ولی دا دا اللہ حکمت تے چخپل اسمکا دا توحید دا بیاننا و دا موحدین و ننخوشی کئی او دیتا دیر ضرورت تے چیارا وقت خالی لانر شکو رکھا انبیاء تجدیدو نمخ کے بے پا انبیاء سر تجدید کو چیو نبی با دنیا رخصت شنو بل بیراو لے کن چیارا رخصت شنو بل بیراو لے ولی چی مسئلہ کی گی کنا ولی کو مسئلہ نہیں خو بیا خو دنیا روانی گی بیا ساجت نو سم دا مطلب دی چی دا تجدید بکول غاری خدای دا سی وقت نراولی چی با دنیا کی موحد دا توحید بیان نکی ناولی با نکی تجدید با نکی او حدیث کی مراغلیو چی اللہ ہر سل کا لپس مجدد پیدا کی چی او خلق تخپل دین تازہ کی او شرک و کفر رد کی اجعل فیکم انبیاء دا دین نعمت شو و جعلکم ملوکن اگر تاسو یہ بادشاہان کریں ملوک یو معنی کی احرار ازاد یہ کنا روح المانی وی احرار دا فرعون دا غلامین ازاد کریں بادشاہان شوئے پولی صلیبہ اندی چل جی جب غلامی نہیں کنا دیکھ عرص کخوری کس کی او کنس کی خوبص بادشاہی کنا بل دا ملوک مانا مفسرین کی سعید بن جبیر رحمت اللہ اغوی من ملک بیتن من ملک دارن و امراتن و دابتن فهو ملکن کم سلی چی دا اغو کور خلی او بی بی ایوی پکی دغسی سسارویسو دا خدمت دا پارا او کار دا پارا ای ندے ملک دے کنا ملوک دل تا دا ملک جمع دا دے ملک دے بس نور سغوانی اللہ ویتا سو ٹول ملکانان یہ وجعلکم ملوکن ٹول ملکانان کریے دا ہر چا کورشتا او بی بی اشتا اولادی اشتا ور سردغس یو لنگ اشتا دے او یو خرق والبشتا دے نو بادشاہ ہے کنا ایو سلی با شملی خوڑن چاو توی تا دا شملی دیری خوخی دی ویچ دا جوارو ڈیوڈی او شملی نو دا بادشاہی دا اگا اس جت دا سن خبرو او دخلین خبرو خطا کنا خوا وجا لکم ملوکن و آتاکم ما لم یوت احدا من العالمین درکڑی دی تاستا نعمتنا چنی دی ورکڑی او تند مخلوقات تاں نعمتوں نے ذکر کل چینکار نہ کی نو سو تو شکریہ ادا کے اغدار یا قوم ادخل الارض المقدسۃ اے زما قوما داخل شے دی پاک زم کیتا دی زم کے دی شام او فلسطین تا چوس پیم کو بل لے بس خزے خسوک نپری دی کنا خا خدے سوک نپری دی او وقت کیوں دا گوئے مو اسو مقاقو بل لے دا پاک از مکداو یو قوم پی غالب شوئے دی عمالی خا او عملی کوئی چرت دا عادیان نپاتے شوئے دا دا آغا اولادو عمالی قیم وطوئے لولوی بلاگان موسیٰ علیہ السلام دی تاوئے چی تاسو لار شوئے وردہ سے وطن ندیویلی چی یا قوم قاتلو خوب خوب کلا دا قتل او دا قتال نمی وطا غستوی نا دے وطاوی چی دے داخل شے دے زمکی تا تاسو لار شے کن استاو سمت لب دلکے اسلی تا ایچوی چی دن نا لار شے خیرات تے کن او اگر اب یوم نزی دیتے صرف داوی چی دے زمکی تا دن نا شے لار شے دیر پاک زمکی دا اللتی کتب اللہ لکم اگر زمکا چی لکلی دا اللہ استاسو پا نم باندی چی دا بد بن اسرائیلوی یو مانا دادا پا دی اشکال لے چی لکلی وندی خو تبیا لانو لکنو کتب اللہ لکو معلومی چی لکلی وندی بن اسرائیل پسنو و تولی لانو لکنو ایو سلوی اخکال دا اغینا محروم پادشو جواب دادے چی کتب اللہ لکم بشرط الجہاد دا شرط و ترو کنا اللہ ویلی دی کہ جردی جہادو کو نو بس دا زمکا و پدی پسی میں لکلی دا دویم جواب دا دے چی لکلی دا بنی اسرائیل قوم پسی نو بنی اسرائیل قوم خود دغنو یو آدھے رسپے بیا دا یوشع علیہ السلام کو وقت واغستا کنا نا بنی اسرائیل نو دویم معنی دا دا چی باغی اشکال نشتا کتب اللہ لکم اللہ فرض کرے تا سبان دی دا جہاد دا گورے سو مستحب خبر نہ دا اللہ فرض کری جی تا صبح دے ملک تزے و تا صبح جہاد کوے ولا ترتدو علی ادبارکم ہم واپس کی گئے پخپل پندو فتن قلبو خاسرین گورے دیر ذلیل بشے دیر رسوا بشے گورے چاچی جہاد نہ دیکھنے ناغی رسوا شوی دی دین لوے رسوائی چو سلے دا خپل دین کار نشی کولے او دے اسلام دیر احکام معطلی بالکل معطلی کنا نہ دے چانا لاس پری کی گیا ہو نہ دے قصاص کی گیا ہو نہ نور سسز آگا نشتا دے بس لگیا دے خلق سمر ذلت دے فتن قلیبو خاسری ذلیل بشے گوئے قالو اے بن اسرائیل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام داد سوئے ان فی قوما جبارین خدا نے زمکہ کی یو قوم دے دیر زور ور تو خبر ہی دا غینا اخدور زور اور قوم دے دمر غٹی غٹی باڑے دیچے اسرائیلیاتو کی لانور سراغلی دی اسرائیلیاتو کی پی موسیٰ علیہ السلام چی اغدول استن لی گلیو چی دے ملک خبر واخلے وچی واپس راشے نو تاسو بداغی ملک صفت کوئے چی دا سی ملک دے دا سی باغو نہ دیو وہ دنیا کی جنت تے دا بوائے از خلق و ذکر بنا کوئے چی دور غٹ کی دور پالوان دی دا مکوئے نوی دی چی لنو داغی نو یو تن پی پیخشن جو لے کی واچولے دو لسوار اکور تے اوڑ پی دی مون پس جہاد لراغلی دا اسرائیلیات تی اکل ہوئی وی پاغی کی یو کافرو عوج بن عنق و توئی پی اگر بد آسمان دلان دی چٹ گر دے دو دا اسرائیلیات تی یا رفت ولی بیا پا آسمان سر لگے دو دا آسمان دلان دی خوسم دا بڑا گان چٹ گر دی کنا دا دا مطلب شو دیت اسرائیلیات وی او بیا پا کلا داوم وی ویر موسیٰ علیہ السلام چی ٹوپ کو کنا نسل گز آغا و سل گز امساوا او سل گز ٹوپ وو ندا غی کافر دی پٹاک تا ورسی دا یا خدا موسیٰ علیہ السلام اغلی دلے نونو ای غلانو لکن اخو موسیٰ علیہ السلام پا مقام تیہ کی وفات شا حارون علیہ السلام وفات شو دا خو یوشع علیہ السلام بیاتلے وغی ملک تا جب بارین دا مانا خنو ہے چی دم رسوک بیئی خواہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَا مُنْ چَرِنُ شُتْ لے دے ملکتا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا تردی پوری چیدی تنوزی پا خیر خیریت سر چیدی پا خپلوزی نو تبیا گورا چی مونگا و تزو کنا فَنْ يَخْرُجُوا مِنَا كَچَرْدِي وَتَلْ دَدِي مَلِكْنَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ مِيقِنًا مُنْمُو تَدَاخِلْ شُو گورا ٹول خدا سے نہیں کنا خواہ اللہ وی خلق دیر خراب شیخو سکسان پکی کا نخا قال رجلانی دا دو تنو پکی اللہ انو معنوستو پر رجلانی ذکر کو چیر سڑیو کنا دا سڑو خبر اوکڑا تو یو دو تنو سڑو کنی نمون اللہ تمعلوم دیو نم یوشعو داو گو او دبل نم کالب دا دو نمونیو واللہ وینا ما تزدید رجولیت محبوب دے نمونہ سکے رجولیت پکے سڑی توب پکے وی او دو تنو من اللذین دام داغی کسان نو یخافونا چا غیر ایدل کنا دیم پاغی کیو کنا وی او بنی اسرائیل کنا لیکن دی کی یر نوا یا اگر دولستان یا دی چی بو تلیو تلیو نو دا دوتان پکیو نو اگر نور او یری دلی او دی نو یری دلی اگر نور دقا سے خلق تاوی چی را دیر غٹ غٹ پالوان خلق دے توبہ توبہ منگا خدا غی پو مخ کیس نیو اگر موسیٰ علیہ السلام تویلیو چی گوری دا بنوائے دی دوتان پابندی کریو دی صرف دا غی ملک صفت کاو او دا خلق وی نکاو وی او دو تنو دا کسان نا چیری دل دا اللہ نا یو مانا دا حضرت شیخ کڑی وا یخافون اللہ غید اللہ نا یری دو دا عمال قون نا یری دو انعم اللہ دا خو پی اللہ دیر لوی احسان کڑی وا چیخ پلے رہ لے و پزل کے چولی وا پلے یرے و پزل کے چولی وا دا لوی نعم نکا علیہم ادخلوا علیہم الباب اغیوی چی خلقو تاسو دا دی ملک دی سرحد تورشے دروازہ خونی دی ملک ورد دا بعد ملکو نہیں خو لیکن مراد تی نزل تک اغا سرحد دی اغا حدود دی تاسو داخل شے دی ملک تا فیضا دخلتمو کلج داخل شے تاسو دیتا فینکم غالبون یقینن تاسو بزور وریہم وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا خاص پا اللہ بان لے اعتمادو کے ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان خط تقریرو کو کنا خوا داد موسیٰ علیہ السلام پا صحابو کی ہوئی او دوتنا اور نبی علیہ صحابہ کی منہ کا نا بدر کی کل چی فیصلہ کی دا چی دی قافلی لمخل ورش کو ابو جہل لمخل ورش بچا پکی ہوئی چیئر منگا جنگ لکھنئی راوتی قافلی پس راوتی ہوں نہ حضرت مقداد ابن اسود پاسے دو او غوی چی انا لا نقول لکا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ منگتا تا سے خبر چرے نہ کو کما خبر چی بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تکڑی وا چی فذهب انت وربک فقاتلا انا هاونا قائدون ورغت ویلو چی تلار شاو ستا خدے جنگو کے منگ بدل تناسیو وی منگتا تدا نوائی امزی بنا نحن معاکا بس زا مونگ در سرئیو چی کم پلزی مونگ در سرئیو نبی علیہ السلام خوشحال شو. عبداللہ بن مسعود ہوئی رضی اللہ عنہ چی رأیتو من المقدادی ما دا حضرت مقداد چی دا شان اولی دکنا نماوی چی کاش دا خبر ما کڑے وے کدی خبر مقابلے کے مال دا ٹول دنیا سوکرا کی کنا نو نمی و پکار چی دا خبر ما کڑے وے رأیت من المقداد نغیداوی بس بدر تلاو لسنا کا اصحاب موسیٰ منگا سنی بنی اسرائیل پشانتی اگورا سورت مائدہ نو نازل شوی داخو پنا ہم کال نازل شوی او بدر تا چتلنا خو دویم کالو دا خبر خودل تا سورت مائدہ کی راغل چفاز اقانتا و ربکا بقاتلا معلومی گی دا خدا نہ چکنی بس صحابہ صرف دا قرآن نہ خبر شو پیغمبر و سرنو دا چی بار وقت ناس کنو خصبہ بیانون کنا دا پا کی بیان کری کنا خا کنی صورت میں دا غا وقت کنو نازل شو قالو یا موسیٰ وی بنی اسرائیلو اے موسیٰ علیہ السلام مون پسل وجنے انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها منگا چر نشو داخلے دے ہمیشہ سو پوری جدا قوم پدی کی موجودی فذهب انت و ربک فقاتلا زذ تلاشا اوستا رب تا سرین جنگ کے دیکھو ناشنا خبر کڑی دا تو کفر خبر کڑی دا بلی دی اللہ لر جسم ثابت ہو چی فذهب انت و ربک تلاشا لاغت امد ذہاب نسبتو کو سو کوئی آئیو بوئی دا عقیدہ پکی وکا نا بلد بعض خلقو نا اصل خبر دانا دا مفسرین وئی قرطبی وئی مدارک وئی چی فضم انت و ربک یعینکا فلارشا اسکا رب بستا امداد کئی کنا فقاتلا تو اسو دوار جنگو کے انا اونا قائدون من بدلتا ناسیوم قال ربی موسیٰ علیہ السلام نو سکول شی انبیاء دی کا نفع دادا انبیاء و مقام دی اللہ تفریات کوئی چی اللہ زما خو وس نرسی صرف پخپل زان میں وس دے و پخپل رور باندے بس نور زما خو پچا باندے وس نشتا دے دادا انبیاء و مقام دے ادی چی دے و سلی صفت شروع کی کنا یو لاک موری دانیو او غوی بادشاہ تا چی گوری که نسمیگی نو دی با در باندی را واچو ما حلکت اولی باندن دورا موسیٰ علیہ السلام خو بنی اسرائیل تا پیغمبر دی او یا اللہ زمان اختیار نشت قال ربی وی موسیٰ علیہ السلام زما رب اینی لا املک الا نفسی واخی زما وس نرسی مگر پخپل زان باندی و پخپل رور باندی دا حضرت شیخ مانا وس می نرسی کر جی سمر خواری کرے زکا بدی اشکال لکنا چی پخپل زان دا چا ملک شتا چی موسیٰ علیہ السلام زما پخپل زان ملک دے اختیار دے فرور میں پخپل زان دا چاہ اختیار دے دا خو ټول د الله په قبضه کې دي، قدرت کې دي. نو دیو جنا هغه دا معنا د وس کړي، د وس رسېدو څه معنا؟ هغه اختیار نه یادوي چې یو بنده په خپل ځان د نفع او نقصان باندې قادر نه دي، هیڅوک نه دي قادر. خو دا ظاهري اختیار یادي اسبابو د لاندې لاندې ښه چې په خپو تلل کوي او په لاسو نیول کوي او په ژبه خبرې کوي، دا قبض الا نفسي واخي وس من نفسي، مگر په ځان او په خپل ور باندې. ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يلا تفصلوا كي زمون او دي قوم فاسقان پمين کي. ففرق تچا کتلي دينو د فرق معنی تن راغستدا. نبي دا ویلي چې غي دیوالو او موسی عليه السلام او غي خپل مين کي دیوالو او چې دي جدا شي مونږ جدا شو. نه نه، فرق ففرق معنا فحكم یا اللہ تفیصلو کے، ہر پیغمبر دا سویلی کا نخا تفیصلو کے زمونگو دا دی قوم فاسقانو پمینز کے چتا سر سنگ مناسب بھی آغا فیصلو کے. اللہ فیصلو کر کنا قالا وی فینہا محرمتن علیم، دا زمکا پا دی باندی بن کلیشوا موجزتن، یو دا مانا بن کلیشوا پا دی باندی سنگا کدی زینو نبشت لے، کدی زکانا نبشت لے، دا معجزانہ خبر آخا. نور اور پس خلق و اسرائیلیات جوڑ کلی دی چی دیبا دا سار نروان شو، نو چی ما خام بشن پا خپل زیب اولادو کم پل روان شو، اگی خوی انہا ہونا قائدون، منگ بدل تناسیو ادیوی ناری با مدل کاؤ کاؤ ما خام با بیا پا غزے باندیو. دائس ویلی دا محرمتن دا چی بس قدیت لیشو نو نشت لی، او دوی مانا چی تحریم شرعی شی، یقینن دا زمکا حرام شوا پا دی باندی، کسوک و تزی نو دیر لی گنانگار بی. اربائین سنتن سلویخ کالا یتیہون فی الارض، دی با حیران و پریشانی پا دی زمکا کی. دا مطلب دے تے اصلی نتیجہ راویس تھا، سوک چیز جہاد نے انکار کی کنا نو یتیہون فی الارض سجون بے، اسی دا جون دے یتیہون فی الارض، ہر وقت بزان تخیری کی چی اخدے مرگ راہ لے، اخدے دے جون نفا غمرگ سے داولی، دا یتیہون دی کنا خوا جون دے دا پریشانے دے، جون دے دا مصیبتون دے، شکل بدل شوے دے تدی دنیا دے ذلتون پو جبان دے. دا وجہ دا دا چیز نا جہاد ستا نا توحید شا، اگی کی خبلا تش جہاد نو اوز خویس نشتا دے، اسی گس دی بس یتیون فی الارض. فلا تاسال قوم الفاسقین، تمام جن کی گا پدی قوم فاسقانو. دام مثالو سلورم بابو پنزم شورو کی دینا پنزم باب او غوگت دے، او پاگی کی دری خبری کی تا پورا یو سلوی اختم آیات پورے دے، دری خبری کی پا دے کی. یو داوی چی غفلت مکوے، دفاعو کی دخل زان دا پتا سبان دی فرض دا، دیکھا جہاد خبر ذکر شو کنا خا، اور سر دا ذکر کنا جہاد ست ہوئی، جہاد اکثر دفاعی کنا، دفاعی جہاد انہ دی وسو دشمن ظلم کی نو دی زان بچ کی قدری دی مدافعات کی سپید زان نکوری کی دی تا دفاعی جنگ ہوئی تو دفاع ہو کے. دی مثال ذکر کی دو آدم علیہ السلام دو زامنو نورم ور سرم تعلیمات شتا دے، دویم ترغیب اعمال صالحہ ہوتا وابتغوا الی الوسیلۃ وجاہدوا، ترغیب اعمال صالحہ ہوتا. او دریم انتقام لظالم نہ، چاچ ظلم کو سزا والا ورکے انتقام ہی نہ سزا والا ورکے. دری خبری ہریو کے حکم تفصیل لے، اول دا دفاع ذکر کئی، او مخ کے سرے مناسبت دا دے چ نبی علیہ السلام توی گورا مخ کے آیت کی ویلو دے قوم تا تلا سکھ دول دا ضرر دا پارا ہما دی لاس بند کرل یو لسم آیت کی ویلو وی دا سی لا سکھ دول لگا سنگ چی قابیل الگے دو حابیل تے لا سرا اگدکلا اسے چلے وہ سرا اوکا قتل نکا دا سرا دویم دا دے چی مخ کے دی یہود ذکرو شو دا غیر دیر لوے حسد و پیغمبر سرا نلاوی حسد دی یہود تا سرا دا سے دے لگا حسد دا خپل رور قابیل دا حابیل سرا قتل اگا نکا ددی حسد گورے کم نہ دیکھو دا اللہ تا بچکی نو زکا دی تانشی قتلو لکھا دا سے حسد یہ دا سرا لکا سنگ جی دا حابیل و حابیل پمینس کے وہ وطلو علیم نبا ابنے آدم بالحق اولو لیپ دی باندے خبر دا دو زامنو دا آدم علیہ السلام چی دے سکا نزدیز و زامن بالحق پورا پورا یا دے دے پارا چی حق سرگنشی دیر حقوق دی پکی کا نخا دام پکشت دے چوگور حسد سے چلو نکی پا دنیا کے دام پکشت دے چل تنزدیکت حاصلی گی نپنی ایک عمل باندے و توحید باندے و بل سنگو رکھا سوک اللہ تزان نزدیکی انما یتقبل اللہ من المتقین و توحید سر نزدیکت حاصلی گی او دریم بداوم ذکر کی چہ ہر بندل بکار دی چہ دشمن نزان بچ گئی او چہ پوئی گی چہ دے ما قتلی نکو مخ کی شپی نکو ننگار ندے ولی اگر دن پسخ دے چہ اگر لگی دی وجن ندا چہ تدہ بندہ ندے سو نا گوپے دے گوپیان خون دی دے پی ور مخ کی شنو خیر دے کنا خواہ نہ اجازت شتر پہ کتابوں کے پدی امت کی کہ پخواہو کہ نوخا ہاں یو چتا مرتبہ دا نو آسوک حاصل ہو لیشی یو دو حضرت عثمان مرتبہ دا آخو زان لکا آگا آسوک حاصل ہو لیشی اری یو حضرت عثمان نشی کہہ دے چی اب ناستی ہو دشمنان براشی ہو قتل بے کی نا زان بتے بچ کے کا نخا دا امور پہ کی بیانی اذا قربا قربانا کلا چی پیش کلا دوالو یو قربانی قربان ستو ایمائی تقرب بی اللہ تعالی ہر غشی چی یو بندہ پی اللہ تزان نزدی کئی نو آگے تا قربانی ہوئی نو کاغا منزی کاغا روجی کاغا خیر خیراتی کاغا سبکرا وغیر نو قربانی ہوتے ہوئی لیشن یو آج دیتا قربانی نوئی چی غیر اخلاص کاو حلال کا نا ہر اگا شیئے چی تک بزان اللہ تنزدیک ہے نا بس دگا خبر و دگا چی اگا وقت کی دا خلومبے وقتو آدم علیہ السلام اللہ پیدا کرے خلومبے بندیانو دنیا کی سوکو او دیر دا حیبت وقتو ولی ہر چا بدا کوشش کو چی یرا اللہ مون پیدا کریو مون با اللہ تزان نزدیکو ہم لے کو پا مونگ اعتراض کرے ہو مونگ با اللہ تزان نزدیکو چیزا مونگ نا فساد نشی چیزا مونگ نا ظلم نشی نو دی اللہ تزان نزدیکو نو قربانی پیش کولا نو یو قربانی پیش کردی را عمدہ گڑو حابیل او بلا قربانی پیش کردی را معمولی گنتی حالا قبلی دو بناو نو دیو نا قبول شوا دو بلی نا قبول نشوا نو پا دی یو بل سراغ حسد پیدا شو قابیل وی چی دا ولی زما قربانی قبول نشوا دای دی خلق خنور نو ہو کچری ونو سراتبا ہو او دا قابیل او قربانی بے لی دا چی بڑاگا پراتا ہو قبول نشوا نو آگوی دا خود ما دا پارا دیر لوی حتک تے ملائک بوم گوری چو گو رضا قربانی قبول نشوا وی بس یا با تی یا با زیما وی دا دو تنه یا پا دی کم تاسو یا بل نماف کوئے کرنا یا بتی یا بزیم گور دل تک ام خلق قصی کری خدا غی سے ثبوت نشتا وی جگڑے پا دیو چی آدم علیہ السلام اولاد بدا سے پیدا کی دو چی یو زی او یو لور با پیو پیرا پیدا کی دو داغی نکاح با حرام و یو بل سرا کچھ یا مخ کی یا رست بتن پیدا شیو نو دی او داغی با نکاح کی دو نو قابیل سرا چکم پیدا شیو وا نو آغوی زما بدائی او حق دا حابیلو جگڑا شوا نو یادم علیہ السلام ورتوی چی قربانی پیش کئی چی دا چا قبول شوا نو دغه نشته قرآن کے سخاص صحیح حدیث کے بس خبرم دادا دا نکامی کا خبر نو بس قربانی اللہ تا پیش کولا دیو قبول شوا دا بلنا فتقبل من احدهما قبول کلی شوا دیو دا دیدوارنا ولم یتقبل من الاخر او قبول نکلی شوا دا بلنا قالا نوی اغا قابیل دی قاتلو نو قاب پا کی ذکر آگا لدی وی اغا قابیل لاقتلنک زخو دی نپریدم خامخا دی وجنم لاقتلنک حابیل تیوی زخامخا تا وجنم قالا وی حابیل انما یتقبل اللہ من المتقین چی اصلیا دیکی زما سو گناہ دی ما سلا وجنم دا زما کار دی دا خود اللہ کار دے اگر قبلی دا متقیانونا حتویوی اتقاء و شرک دا اگر چا عمل اللہ قبلی چا اگر دا متقیانونا دیو تا دا نصیت پا شکلوی خوا چی مہربانی ہو کا دا خود اللہ کار دے اگر دار چانا نا قبلی کا نا نستا اگر قبول نکرو زمان اگر قبول کرندی کہ زمان سکو نا من المتقین دا مطلب دا حدیث دا ابن ماجہ چلا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا فرضا دا بدعتی سڑی عمل اللہ نہ قبلی کہ منزی کا روجی کار سے نہیں قبلی او بل مشرک ذکر دی متقیان ندی کنا ندی آیات کے پتہ ہو لگی دا ملا علی قاری ہوئی حجت عوضے کی نمشکات شرح کی دا یو ترتیب جوڑ کرے رہے دی آیات سرا چگور اللہ رب العزت ہوئی چیز قبل اوما خود متقیان انہیں قبل اوام نو اگا حدیث تب نماجی و سرا مرگرے کرے رہے چیز بیدتی سلی عمل اللہ نقبلی نفو معلوم شوا چیز بیدتی متقی نشی کے دے دے تینا نتیجہ رہے اس طرح دا چدل تیوی چد متقیان نے قبلوم اول تیوی چد بدتیان نے نہ قبلوم نہ پتہ لگے چ بدتی متقی نشی کے دے ادید خپل استاد صفت کی تمنگا استاد او با اوی دمرا متقی دور پرزگار انسان تو ای داونا خبر اغتلو حاجت تا ابھی آ چرتا پیزار کی پپاڑا کی پانی بھائی پخوانو پاری کی چرتا غنم وگن خطے ہو تو چراغ نو ویلی دن طالب تے ہوئے چو ہو والا تو گورا تو پلانی پٹی تا تلیو ماں او وگے میں پخ پکی دا اوس آگے پٹی تے اوس آگا پٹی تے ہو رسا آخوئی دمر پر ازگار انسان ادی تین گورے چی دا سکی دی تا پرزگاری ہوئی دی بده بدتی صفت کی وی متقی دے و بزرگ دے صوفی دے و یرا خوڑیر پاک سڑے دے امول آلی قاری وی نا بدتی متقی نشی کے دے خلق مہربانی ہو کے لئن بسطت الی یدک ایرو را کچر تماتا لاس را اگدئی پدینیت باندے لتقتلنی چتما قتلئی ما انا بباسطی یدی الی کا لیقتلک نیم زوگ دون کے خپل لاس لرا تا تا پدینیت باندے چتا قتل کم لے اقتلکے ولے ولے دی سر احترازو کد دفانا دا قتل پنیت نا اگدوم لاسو اوزان بدن بچکو ما اب خامو خائی خا ویزو کے لے اقتلک ولے دے چی انا باسطو یدیے لے کلے ادفا کا دید پار بلا سکھ دوم چتا دان دفا کما ادے کو یہ خپا لوانو بس ہمیشہ دا سکی گی دنیا کے نو نیت د قتل لکوما ازان بدن اخلاص ہوما بولی انی اخاف اللہ زیریکم دا اللہ نا دانا چگنی زی کمزوری ما بوز دلی ما انی اخاف اللہ رب العالمین چی پالن کی دا مخلوقات تھی انی اریدو زدائی رادکم ان تبو ابی اسمی و اسمی کا فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین زدائی رادکم چی تراغیر شی زما پو گناہ باندیوم و پخپل گناہ باندیوم نشیبہ دا جہنم یانونا او دا سزا دا ظالمان و خلقی خودی باندی دو اشکال ری یو دا چی دا دپ گناہ بسنگ را گیر شی ولا تزر وازر تمہیں ذرا اخرا قانون دے چی دا یو گناہ باندی خبل سلین را گیری گی پل برا گیری گی کن او حابیلوی ان تبو اب اسمی تب اختشی را گیر وشی زما پو گناہ و اسمی کا پخپل گناہ بان جواب دادے چی بی اسمی نمراد بی اسم قتلی دا مانا کمو چی تما قتل کنو یا خدا گناہ شکن انور چی تاکم کڑی نور بدی لک کڑی نو پٹول باننے برا گیر شی بے اسم قتلی ویلی دد گناہ نہ دے دد د قتل پوج باندھ چ کم گناہ دین پاگی بخود را گیری گی نفا دے مشکال داؤ چ انی ارید ہوئی زیرا دل رمستا پہ حق کی چت جہنمیشی نو آئے مسلمان دا پار دا ارادہ جائز دا چلے ابل مسلمان پہ حق کی ہوئی چدے دی جہنمیشی نہ دا بدتیانو بدا سے کولنو چری تو بچاوی چیر ہوتا سو دے خلقو تا دور سنو آئے مکل ارشا چی سوک شرک کی سوک بدت کی سوک ما خامونا سوک یولو سمی اتا سو تا دور نو آئے چی مکوے اگیبا یک دے دے غرق کی تا بادی کی مونگے سکو دا بیڈیر خلق دے چی پریدہ چی جہنم تلوڑ شی ناری پنس فارس جائز کا نا ہری او ارادہ نہیں پکار دیو بل بند پہ حق کدا چری دی جہان نمیشی ندی ولی وی چری نی وری دو ان تبو ابی اسمی تو دے ارادہ لرو پورا دل تا ارادہ حقیقتا ندا دی تا ارادہ صورتا وی ارادہ صورتا و تویخا دی دا سی مثالی کا نخا لکے او سڑے دے او بل را گیر کڑے دے دے او تسنو ای غگ و تنکی کلی دکہ دال تکی سوک لی دل دے چی آمی پلار را روان دے آمی یو زورور کاکا را روان دے دے او تغگ نکی اگر پر ایخی دی ادی کے اگر آگے آگے او بلی انی او خواہد دے او سروکلو تو خلق کوئی بھی الگ استا دائرہ دوا چپا غدی او ٹاکاو اگوی زما خو ارادہ نو ما خو زان غلی کڑیو خطا اس پر ارادہ جو لکلنو نو حابیل دائرہ دنو خو حابیل اگا نو قتلو چنی قتلو نو دے بے خود قتلو نو چی دے قتل کو اگا دو پوج باند جہنمی شو نو بس خلق ہوئی کنا وی دا دوم دامت لبو خا چرا پل روڑی جہنم تو رسو دا خواست دا خلق ہوا برا خا انی اریدو دا غتی نجوڑی گی نو خا نو زکا مطلب بدائی زیرا دکم چیزان بچکم استاد قتلنا دا مطلب زیرا دکم چیزان بچکم استاد قتلنا مجھے زدان بچ کم نتبا را گیر شیز ما پا گناہ سرا چما قتل کے و پخپل گناہ سرا نتبا شیز جہنم یانونا وذالک جزاء الظالمین دغا سزا دا ظالمان خلق دا او تا نصیت کی دیتا خو نصیت ہوئی چیو سرے یا رئی چی مکاو گوار جہنم تبا لڑ شی مکاو گوار گناہونو کی بڑوب شی دا خو نصیت تے دا خو دا چا پا حق کی ارادہ ندا ان اندیده کې ابو بکر جساس او دغه بیزاوی لیکلی چې زمون په شریعت کې دا جائز ده او په دې باندې اجماع شوی ده چې یو سړی د بل نه ځان بچ کوي نو چاسې ته نه بچ کیږي او قتل یې که نوم دې ګناهګار نه بلکې په دې کې دې اختلاف دی چې آیا د ده د پاره دا مستحب خبره ده که نه واجب ده چې دې دفاع کوي او خپل ځان ته نه بچ کوي تو په هرې طریقې سره یي نو لکه د وجوب قول پکې ډېرو کړی دی چې دا واجب ده چې دې د هغه نه ځان بچ کړي که په هرې طریقې سره یي ښه که هغه هر څه یي که د نفس ته اراده یي که د مال ته اراده یي نو دې پې ځان روکوي خو پرېږدي به نه دفاع به خامخا کوي فطوعت له نفسه پس خیستہ کو دتا نفس پل قتل اخی قتل خپل رور فقتله نو قتل کو حابیل فاصبح من الخاسرین نو گرزید دیر ذلیلہ ولی بیا چل نورتو چوس بدی لاش سر سچل کوما چل نورتنو من الخاسرین دیر ذلیلہ شو یہ دیر مدے گرزو کل یو دے کل بل دے خلق کنو کل جسو پی خبر شوئے ہو رپورٹ کرے اگر وقصو کو خدا کا کسان ہو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض راولی گو اللہ یو کارغو چپنجی والی پزمکا کی دد مخیتا لیوریہو چی سبق و توخی کارغی استاد چو پورے گا چی بیادا سنکے لیوریہو چی اوخی دتا کیف یواری سوءت اخیہ چی دے بسنگ پٹی لاش درور خپل بس اللہ دا غصے اکرلو دا نچے پیا فرشتوا دا غن کارغ جوڑ شدہ گا تو ساجتو کارغان لگ دی نو بس اگر آگئے دمخی تا نو دل سوچو فکر اکو چی زبوم دا سے اکمہ زمکا باوکنم او دا لاش بابا کے پناہ کم کنا سرنگی پٹی لاش درور خپل ناغن عبرت واغستو قال یا ویلتا نفسوس کی چې د دومره ذلیل شوم ا دومره بی عقل شوم چې د داس نشم کولې او کنه د ګناه په وجه سړی بی عقل کی کنه سور چې سړی ګناهونه کوي نو عقل ته نزی قال یا ویلتا وی چې افسوس ته مالرا عجزتو ز دومره کمزور شوم دومره بی عقل شوم عجز دوارو سر راضی ان اکون مثل هذا الغراب چشم پشان دی کارغو فواری سو اتاخی او پٹ کم لاش درور خپل فاصبح من النادمین نو گردی دو دیر خپیمانا پدی لاش درور خپل باندی یو دا مانا نادمین باندی اشکال لے چی خپیمانا کی دل پا گناہ خو توبہ دا کنا نو چې پیمانه شو نو توبه ویسته نو بیا ورته ولي نه د نادمین معنا دا نه چې پیمانه شو په دې خپل کار باندې نه په دې پیمانه شو چې ستړی شو په هغې لاش باندې او دویم معنا کې من النادمین من المتحیرین حیران او پریشان چې خو دا اوس بله دا ده چې ندامت په دې امت کې توبه ده حکم وقت آغا وقت دا توبه نوا دا خود دی امت کے اللہ آسان کردی دا نجیو صلیخ پیمان شی پیو کار بس دے توبه شو کنا قتل شو جرم شو دیر لوی جرم شو قتل دیر لوی جرم دی اللہ رب العزت وی ما دا دی دا کنٹرول و تدارک دا پار قانون کی خود خوا من اجل ذالک دا دی وجنا چی قتل شو پا دنیا کی لنبے دا برورو زیاتیگی زیاتیگی نو کتبنا علی بنی اسرائیل منگا اولیکل بنی اسرائیل تا پا تورات کیم پورا پا دی اشکال لی چی قتل کم زیشوی ہو بنی اسرائیل خروس کرا لو و دا آغی زمانی اگا قتل دا دید پارا سبب شو بنی اسرائیل پا کرداو چیز مخکنے دا قانون لکلے وی نبی بنی اسرائیل زکا یاد کرل چی قتل نہ خبل چا زور نہ دی کڑی لگ دی چی کڑی دا زور خو ل دی ور کو لگ دا ماجر و پشان تے قتل نہ خبل چا نو کڑی نہ زکا اللہ بنی اسرائیل دی پکے انبیاء قتل کڑی دی نو خو خنا کے قتل کڑے نو دا قانون خزیل پکارو ہا انہو شان دا دے من قتل نفسا بغیر نفس اگر چاچ قتل کو یو نفس نفسن بلکہ داس نفس کہ بٹولو کی اعلی نفس لک نفس دا انبیاء شو نفس دا علماء شو دی قتلی گی اکثر بے جرم نخا بغیر نفس بغیر دبل نفسنا او فساد فی الارض یا بغیر داس فساد نہ پزمک کی جلاغی پوج باندھی اگر قتل لازمی گی لک مرتد وائل شو دا فساد یا نور دا سے جرم نشتا دے فکانما قتل الناس جمیعا تشبیہ ورکڑا دیو قتل دا ٹولی دنیا سرا اللہ وی دیو قتل جرم دا سے دے لکا دا ٹولی دنیا جرم و جرم کی مطلب دا لگا جی قتل کری یہ ٹول خلق دین با صحابہ کرام حضرت عمر سے دا مسئلہ را استکا نگورا چوی کدیوتن پا قتل باندے ٹول قبیلہ را جمش و قبیلہ او دا پتا پا کی نلگی چی دا قتل کردے دا نور و سرا اسی مر گریو ننا اس پتا نا خطول پی راغلی دی قتل کردے ناغوی دا با ٹول قصاص کوم ولی قرآن ویلی چی پکان نما قتل الناس جمیعا دیو قتل داس دے لے کدھا ٹول قتل ویزا با دیو پا دیو ٹول قصاص کوم چی پتا نلگی پا کی دا قاتل دین ہے دا استنباط کرو چی دیو قتل دا ٹول قتل دے او دا دین خلق آغا مقول معلوم کری دا چی موت العالم موت العالم اس حدیث نو او دا دین ہے استنباط کرے چی اگر اللہ وی چی یو قتل اچی بیادا سے نفس واخلے چی معزز نفسی او نفس خاص نفسی دا اگر موت دا ٹول عالم موت تکنا فکان نما قتل الناس ومن احیاها او چاچی پریخو دو یو نفسو بچیے کو دا قتلنا احیاها بس مانا کہ ارد خدا مانا نشی کولے احیاء و اماتت خدا اللہ صفت یحیی و یمیت کنا دا احیاء مانا سو اگر چاچی بچ کو دا قتلنا بچیے کو دا مرگنا سنگے بچ کو مطلب دے چی او تا قصاص معاف کو چی بس دنا خدا چلتے ویلو چی الا ان یصدقو قصاص و تا معاف کو مثال دا سلکا جی جو اندے کری فکان نما احیاء الناس یا اگر مطلب دے چی احیاء یو سلے غر کی دون دو تلا سواچی یو سلے سوزی دون دو تلا سواچی تو تبائے زیو وہ بس دو ڈیر محنت و ہمت کو سڑے بچ کو پکان نما احینا سے جمیا داس شوال کا جدو بچ کڑی ٹول خلق بولی دغے بیان کر کا نا بدی روح بان ٹول جو اندی دنو دیو نہ روح استل د ٹول نہ یا یو تا روح بخل او ٹول یو شی دے نمرات نہ دا احیا ہانا دا مہلکات نہ بچ کو یا دغسی حدیث کی چرازی کی او سڑے پدی و یا جنت تتلے ہو چی او تگ اس پیلے ہو بور کڑی وی عمل کے دو ادھر زیاد کوشش کو سب ضرور باندھے ہو برا ویستے ہو اگلے اخل کے واڑو لے نو یا جنت تلاڑو زکا سپید مرگ نہ بچ کو کنا دغس کے او بندہ سر احسانو کنے چیدہ اگر بس مقامی خواہ فکان نما احی الناس جنیا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ يَقِينًا رَاغِلُوا ذِي بَنِي إِسْرَائِيلَ تَافِغًا بَرَامِزُمُ پڑی روح کارا او دلیل نو سرا معجزو سرا لیکن دی تو گور عبرت یہ تنوا نغستو ثم ان كثيرا منهم بیا یقینا دیر د دینا بعد ذالک فی الارض لمسرفون پس ترات لو پیغمبران پس مکہ کی دا حد نہ تجاوز کی سوک شرک کی کفر کی ظلم نہ کی ندی بس چل کی دا گورا دے انتقام مسئلہ رکھا. انتقام سدل تراغ ہے ظالم نہ بدل اخلے کا انما جزاء الذين يقنن سزا داغ کسانو یحاربون اللہ و رسوله چی جنگو نکی دا اللہ و دا پیغمبر سران سنگ جنگ خنکی گی نہ یحاربون مانا دا یخالفون احکام اللہ و احکام رسول اللہ دا اللہ حکمون نمانی کنو پیغمبر حکمون نمانی نو دا و سر جنگ شکنو یحادون اللہ و رسوله ومن يشاقق الله ورسوله اغمانا ويسعون في الارض فسادا اكوشش کی پزموں کا گید فساد يسعون ویلے دیتے کار ویلے اجرتی قاتل نو ددی سزا سدا ورسو عملون ذکر شو ظلمنا يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا دا طول حکم دار ان یقتلو دی دی قتل کریشی او یسلبو یا دی پانسی کریشی او تقطع ایدیم وارجلوم یا دی کٹ کریشی لا سنوخ پید دی من خلاف عدل بدل او ینفو من الارض یا دی اشل لشی دا زمکینا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی کی ترتیب ثابت کرے چی دا سزاو پا ترتیب سروار کولیشی سنگا کہ او سڑی تش قتل کرے ہو نو بس قتل بکڑی شی کہ او سڑی قتل ام کرے ہو مالی ام اغسطے ہو نو قتل بکڑی شی کتا پا زمکا نو بیا با پانسیتا ہو پخی جولی شی چی خلق تنے برت واخر او یسل لبو دے دکا او کا قتل ندے کرے ہو صرف مالی اغسطے دے غلے کرے دا نو تقطع ایدی ہم وار جلو ہم چگلا کین لاس وتی پری کی گی نو بلخ پن داسی چسور او چی او سلے داسی دے چی نی قتل کرے دے نی غلا کرے دا او اصل لار کے ناس دے خلقی ارول دے نو دے بجیل تواچو لش دا ترتیب اغم کرے دا طول ایمہ تر دے چی شیخ الاسلام نے تیم یوم و سر مرگرے دے رحمہ اللہ. اب آز ایمہ وی چی نا دا دا بادشاہ خواہد چہرے پخپل رائے سر سنکین و آغسی بکی ذالک لہم خزیون فی الدنیا دا عزیز پارا رسوائی دا پا دنیا کی و لہم فی الاخرت عذاب و نازیم دید پارا پا آخرت کیوں دیر لوے عذاب دے تو پا دی باندے ماف نشیم اگا اللہ تا فتح دا اللہ الذین تابو ہاں مگر اگر کسان چی توبے ویستا تو لی بیا با پی حد نہ جاری کی گی یو سڑی گلا اکڑا قتل اوکڑو بل سے اکڑو او کوئی بھی چیز مائے تو بھائی نولی دبان دبا حد نہ جاری کی گی نا دا بل قسم سڑے دے من قبل ان تقدیرو علیم او اگا وقت کی استاسو پا دبان دے لاس برنش او تختی دو بلے اکڑا او تختی دو قتل اوکڑا او تختی دو اب اس بیا چا منتننو دیر وقت نبی ادا چلو شو چرا گئے اور چخل کو سورانی وہ نہ تو بیستی وہ نہ قرآن یوں سے مرانی سے نہ رانو اول ہم نشرانی وے اس کے اگر توبہ ویست نو سے رانی سے پری دے بس دبان دے بحد نہ جاری کی داو کا نا نبی علیہ السلام پہ وقت کیوں مو چو سڑے وقت دا کارو نکڑی و قتل اکڑے و مالو نا ڈاکو بنتے ہو ابھی آ خل کو نشی نہیں ہوئے نو ابھی آ چر تڑ لے راگلی دی نو تو بے استلی دا اور راگے ہو دسار مانز کی شریک شو نہ ہو کہ ادو رہنا گانے نوی منزوش خل اخوارش دی کہ یو تنوی چیر دا پلانے نہ دے دا اشعاس نہ دے وی دے کا نا الے وی رانی سے حضرت ابو ہو رے رے ہوئی نہ اگر وہ پیدے بننی سے اگر توبہ ویستی دا وہ سی سننی سے اگر پا خپل اخوہ خراغے توبہ ویستا تا صبح اگر وقت کی نیولے ہو چی بیلگا و سراوے رلا صبح تے پریکڑے ہو چی دا سی کنا ناغی تقریبان لی بحد نشی جاری کے دیکھا من قبل ان تقدیرو علیہم مخ کے دینا چستاسو قدرت حاصل شوئے پا دیبان لی تاسو لعنت نیولی او توبه ویستنو فعلمو پوشن اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ بخشش کون کے مہربان. دا مسئلہ دا اصل لکد یوک ملک باندھ اسلامی قانون راشی کا نا اداغی نہ مخ چا ڈاکی کڑی چا قتل نہ کڑی چا سکڑی ندی بس کی غزاڑ کسان برانی سی نہ شیوی یا شیوی اس چسوک سکی نہ برانی سی. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. دي باب کے منگیلو دری خبری پنزم باب کے اول خبرہ دفاع کول د مومنان د خپل ځان نه او دویم پکی انتقام اغستل سزا ورکول ظالم له او دریمه خبره ترغیب و اعمال صالحه او ته ترغیب اعمال صالحه او ته تکاس العقود دادی کنه اللہ یوفاو کے زما پوادو باندھی مدام پاری عقود کی راضی چنے کا اعمال عبادات اللہ تا سبب نزدیکت گردول ترغیب اعمال صالحو کی دا آیت سے مستقل یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون. ایمان والو دا اللہ نو یری گئے دا یو عمل لے وابتغوا الیہ الوسیلۃ کوششو کے اللہ تا نزدیکت دا بل عمل لے وجاہدوا فی سبیلی دا دریم عمل لے دا دری دل تک ذکر کل ادا دیو بل نہ جدا جدا دی تقوا دی تو چزان دا اغی کارون نہ ساتی چل من کڑی دی من ہیا تو نظان ساتل ارسمر گناؤ نو جرم نہ چیدی ارے نظان ساتل تا مقام دے اتق اللہ اور پسی چسمر اعمال اللہ فرض کڑی پہ انسان باندھے واجبی کو فرضی کو مستحبی عریبان پابندی کل وابتغوا الیہ الوسیلۃ دا داغی عملونو نا مطلب دے نیک اعمال خیستہ عملونا مطابق دا سنت سرا اگے پدی کے را وسطل. دریم نمبر کی چویلی وجاہدو فی سبیلی ہی دے دی امت خصوصیت ذکر کرے دیں چی اوازی دخپل زن پا اصلاح باندے خونش خلاصے دے کوشش بکے چنور خلق توم دا مسئلہ دا دین او دا عقیدہ ورسی کنا نو دی دا پارا وجاہی دو یہ ویلے دے دا دری بہتر عملوں نے دے دے کی جمع کری دی دی تویلی شی ترغیب اعمال صالحہ ہوتا. مخ کے سر مناسبت تا دے تفسیر نشابوری ہوئی بحر محیط ہوئی چمخ کے دی یہود یو قول ذکر شو چری ویلو نحنو ابنا اللہ و احبا او منگ اللہ زامن یو یعنی محبوبان یو دا سلک دا زامنو پشان ناری خود عمل نا چوٹی کلا چی بس زمونگ عمل تاجت نشتا مونگ اللہ تزان نزدیکو نو بس پدی چی مونگ ابنا او احبا یو بس مونږه محبوبانی مونږه تاسو نږدې یو زمونږ عمل تاجت نشتا. نو دی آیت کے اللہ مومنانو تو ترغیب ورکو چی اغی خوزان ارس او زیتا اغی خوزان پا اللہ پا محبوبیت پا دی کی زان اللہ سر نزدیکو و تا صدا سے او کئی چی پا عمالو سر زان نزدیکے پا زواتو سر نشی نزدیکے دے سوکو کنی اغی بہت نزدیشیو کنخا دے دے کے مومنان تا دا صحیح وسیلے ذکر رکو چیغا عبادات تی اعمال دی معروف منکر جہاد دا اعمال لی دے باندی با اللہ تا نزدیکے گئے پا زواتو نا نزدیکے گئے. نو تفسیر نشابوری خکاروی لی چی پا دے آیت کے رد دے پاگا چا چیغی پا زواتو فاضلو سر وسیلے نیسی اللہ تا ناوی دا خود یهود و نسوارا و وسیلوا چه غیزن پا زواتو نزدیکو اللہ تا چه نحنو ابنا اللہ و احباو مسلمانان و وسیلو بدائی چه غیو پنیکو اعمال سرا زن اللہ تا نزدیکوی ویده دید پار دا آیتوی اصل وسیلہ نیک اعمال دی او سمر چی کتابونو د لغاتو لیکلی دی دا وسیلی معنی لیکلی دا القرب القرب القربتو والزلفتو دا لیکی سمر چی دی ابن جریر وی القربتو الزلفتو او دا سی امام راغب رحمت اللہ علیہ وی سمرچ تفاسیر دی دا امت آگے کی یو دا سنشتا دی چی دا وسیلی معنی کری وزوات و فاضلہ و سر قرطبی دا معنی کئی الوسیلت القربت اللتی ینبغی ان یطلب بها دا اغا عبادت تے قربت تے چی مناسبی چی بند پاگے سر اللہ رضا طلب کی نو قطادوی عطواوی امام سدی ابن زید عبداللہ ابن کثیر اگر ٹول ویلی جی الوسیلتو ہی القربتو وسیلہ سشیر اللہ تنزدیکت حاصلول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی وابتغوی لے الوسیلت سمانا اطلبوا الیہ القربہ فی الدرجات بالاعمال الصالحہ اللہ سر ذان نزدیکے ہو اعمال صالحہ سر مومنان چی دا اعمال صالحہ کی دا سدی دا وسیلہ دا کنا مدارک ہوئی چی وسیلہ ہو مخ کے عام ہوا کہ یو سلیب دنیا کے یو کار کاؤ گران ادا غیر پارا بے اسباب حاصل کرو او غیر تبورا سیدو غیر تم وسیلہ بے لشوا تکہ او سلے برا چت تب خوتن و سیڑے بے جوڑا کرا ادا وسیلہ ودا غیر پارا وی اس تو عیرت دا بیا پا دن کی دبلی معنی دا پارا استعمال شوا لما یتوصل به الاللہ تعالی من فعل الطاعات و ترک السیئات اس دا مستعملی کی پہاگا عباداتو کی چی اللہ تا بزان نزدیکی چی اگا نیک عمال کول دی او دا گناہ انہ زان بچ کول دی اس وی دید پار استعمالی گی. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی فالمراد طلب الوسیلت الیہ فی تحصیل مرضاته وابتغوا الی الوسیلہ سمطلب طلب د وسیلی اللہ تا فحاصل اولو درزا دا کی وذلک بالعبادات والطاعات دغه په عبادت او طاعات سره سره نزدیکی یو پکې د ذات ذکر نه دی کړی. امام راغب وی چې هغه د لغت امام دی. وحقیقت الوسیلت الی اللہ تعالی مراعات سبیلہ. حقیقت وسیلی وی دا دی چې اللہ تزان نزدیک نو دا هغه د دین خیال وساتی نو مراعات سبیلہ بالعلم والعبادت. علم به ضروری وی، عبادت به ضروری وی. وتحری مکارم الشریعت او د شریعت کی سمره د عزت سی زونه دی داغی با احترام کی گی، داغی با دیر قدر ہے. نو دیتا اصل کی وسیلے ویلش چیز اللہ دا دن دار خبر خیال ساتی فدغی عقیدہ باند عبادت و طاعتو کی دا تفاسیر معنی دا چی دا وسیلی کڑی دا تولیا دی اعمال صالحا چی عبادت کوا د گناہن نظام ساتا دا اصل وسیلہ وا. تفسیر ابن جوزی زاد المسیر کی دا وسیلے بلا معنی کی اغوی الوسیلۃ المحبۃ وابتغوا الی الوسیلۃ سمانا یا خلق اللہ سر محبت پیدا کے وی تحببوا الیہ بالاعمال الصالحۃ. اللہ سر محبت پیدا کے پنے کو اعمالو اگے معنی محبت کی نو زمون دو احناف یو کتاب دے شرح عقیدۃ الطحاوی و توی شرح عقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی دے امام بخاری نمخ کے تیر شوے دے دا کتاب عرب دیر زیاد خوخیو مخ کے بے چاپ کو لو مفت بے فرول پہل قبان ادا ڈیر خو کتاب دے اگے کی وسیلی پہ حق کی تفصیل کرے دے چوی دا ام نشوی لے او سلے چیزو وسیلہ نمانم اگے تا دہری سلے ویلی شی وسیلہ نمانی دا ام نشوی او سلے ویلی چیزو ہر وسیلہ منم اگے کی شرکو بیدت رازی مشرکین دا مکیخ وسیلہ اللہ تکولا کنا چہا اولئے شفعاؤنا عند اللہ ودا بزرگان زمونگا اللہ تا وسیلہ دا حقیق پدی مشرکان شیو کنا ننتی نا انکار کولشی انی دا سے مطلقاً چہر قسم منم نا. امام طحاوی وی فلفظ التوسل بالشخص فیه اجمالن توسل بے شخص پدی کے ڈیر لو اجمال لے چت سڑے وسیلہ کے غلط بے سبب ہی ملم یفہم وی ڈیر خلق غلط شوے جب مطلب نہ پوئی دو اگی تین بل سا وسطی دی کی تفصیل لے نہ تفصیل اگر اس تو کئی مجھے خلق و ددی پہ حق کے کم غلط فہمی کرے دا نہ آگا خیخا چچاوی لی دی چی اللہ زمادا کارو کی بحق النبی بحق دا پیغمبر سر ناغوی امل استشفاء بالنبی فی تفصیل دیکھ وضاحت پہ کار دے کتداوی چی بحق النبی فا انہا زا محضور تا خبر منا دا پدین کی دا دو وجنا یو دار چدے تا قسم پا غیر اللہ سر ویلشی بے خود قسم نہ پار رضی بحق النبی بغیر اللہ قسم خوڑیش دویم دار چی پا اللہ بائن دا چا حق نشتا چتو اے بحق النبی ان دی وضاحت بکے دکا اللہ بائن دا چا حق نشتا مجھے سو دی وضاحت نہیں کرے نو اسی دا سے نشوے لکن لاخو من دی مونگ مخ کی ویلو چی لا تقولو راعنا اللہ ویلی نو سمطلب چی راعنا موائے ارغا لفظ چی تاسوی پو مطلب نپوئی گئے نو اپری دے نو دی پو مانا سو پوئی کی جی بحق النبی دا نبی حق پا اللہ باندے صدے اس دا دی مانا نا دا معلوم کرنا بلدار چې دا قسم سوال د پیغمبر په حدیث کې نظر راغلی، صحابه په دعاګانو کې نظر راغلی، تابعین په هغه کې نظر راغلی. نو څنګه مونږ داسې یو دعا وکړو چې په خیر القرون کې نه وي؟ نو دین خو په هغه وخت کې وکړه. بیا وی څوک دا وایي چې به حق سائلینا او به حق ممشایا، یا الله زستانه سوال کوم په حق د سائلینو سره او په حق زما د دې قدمونو سره چې دومره لري راغلم منزله یا سلام. هغه وایي دلته کې د حق نه مراد د الله وعده ده، چې الله وعده کړی چې څوک زمانه سوال کوي نو زه به یې قبلوم. دغه معنی صحیح کېدای شي نو، یا چې چا قدمونه یخی دي نو زه به وله دا قدمونه د نیکۍ په تله کې اچوم. دغه معنی صحیح ده نو، نور حق خو مونږ نه پېژنو. بیا وایي چې څوک د چا نوم اخلي چې الله زما د دعا قبوله کړي په حق د فلانی په حق د فلانی، نو هذا اعتداء فی الدعاء، دې ته په دعا کې زیاتې ویل شي. او الله ویلو د آیت د سورت اعراف سره چې انه لا يحب المعتدین، چې څوک داسې زیاتې کړي نو الله ورسره محبت نه کوي کنه. انه لا يحب المعتدین دا اعتداء شو ځکه چې دا چې مخ کې کړی نه ده نو. بیا وی وهذا ونحو من الادعیه المبتدعه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، دا قسم دعا نقل نه ده کنه د نبی علیہ السلام نه هم، ولا من الصحابه ولا من التابعين ولا من الائمه، نه ده صحابونه نه ده تابعين نه ده ائمهونه، نه ده خلق چې کی دي کوم ځای منتدا چې دا دي کوم ځای منتدا. نغوی انما یوجد فی الحروز والهیاکل، دا وی واړواړو کتابونه دي پاغې کې خلق مومی، گنج العرش، بدائل الخیرات، پانچ سورا دی کی مومی، دا با کتابو کی نشتا دیتا ہے حیاکل وی لی، دا والو والو حیاکل دی خلق جو کری دی وی، دا پا دی کی دا دعا گانی را دی چی پا حق دفلانی و پا حرمت دفلانی پا طفیل دفلانی، دا خو چرتا پا حدیث کی نظیر آگلی. بیاوی والدعاء من افضل العبادات والعبادات مبناها على السنه والاتباع، دعاء مخ العبادت ته او د عبادت دار و مدار پسوده پتاویداره د سنت باندې دي. لا على الهوى والابتداع، په دې نه چې تب خپل خواهش پسوده او تب د ځان خبرې کې بیکل خلقوی چی اللہ دستان اسوال کم بجاہ فلان، فلانی پا جاہ سرا دا فلانی پا وجاہت سرا، تا دی مطلب سی دائی چی عندکا ہوا عندکا زو جاہن، ددتا سرا دیر لوی مرتبہ دا، ندد پا دی وجاہت سرا دما سوال قبول کا. نیمام تحاویوی حازا محضورن، دا امنشتا دا منا دی کسو اگدا سکی د وجاهت او د جاه ذکر چرته حدیث کې نه دی راغلی. وی کدا جائز وی لفعله الصحابه، صحابه بکړیو بعد موتی هی داغه د مرگ نه پس، داغه د مرگ نه پس عمر سے حضرت عباس وسیله کړو، نو د عباس جاه او وجاهت زیاتو کو د نبی اسلام زیاتو. بیا په کار دار چې د نبی علیہ السلام په جاهت یې غوښتې وې کنه، او عمر صاحب وی چې الله مونږ بتا ته مخکې خپل پیغمبر وسیله کو هغه به سوال کو، اوس هغه نشته نو نتوسل الیک بعم نبیک، مونږ اوس تا ته تر پیش کو د نبی علیہ السلام چې عباس دی څنګه دې به دعا کوي مونږ به پی امین وایو. دعا شو کنه صحابو دا وسیله کړی ونه. دا زمونږ د احناف تفسیر دی روح المانی ورته وایي، هغه ډیر وضاحت کړی دی دې ځای کې، خو دا یو سو ډیر ښکاره خبرې کړي دي. وی الوسیلۃ هی فعیلۃ بمعنی ما یتوصل به ویتقرب الی اللہ عز وجل. وسیلہ هغه شی دی چې اللہ ته به انسان نږدې کیږي. من فعل الطاعات و ترک المعاصی, نیک اعمال کوا, گناہ نزان بچ کوا. دے یو مقام کی ویلی بیاوی و تحقیق الکلام فی هذا المقام ان الاستغاثه بمخلوق وجعلوه وسیلۃ بمعنی طلب الدعاء منه. حقیقت دادی چوی تو مخلوق باندی وسیلہ غختل اگر دادی چتتی نا دا دعا طلبو کی چت زما د پار سوالو کا تو زما د پار دعا کا دغه توسیله ویل شي. نو الا شک فی جوازه, دا بالکل جائز ده. کلا اذا کان المطلوب منه حیا, چې هغه سړی ژوندی ګوره مړ نه وي, او تو ته وایي چې ته زما د پار سوالو کا. او ادام شرط نه ده چې ګنه هغه استاد نه بهتري, بل قد یطلب الفاضل من المبذول. کلی یو سړی په عمل کې اوچتی د بل نه, او هغه ته وایي زما د پاره سوال وکړه. لکه نبی علیہ السلام حضرت عمر ته ویلو چې ته عمرې لذی نو لا تنسنا یا اخی من دعائے کا, یر و رمون په دعا کې مې روخه. عمر ته وایي کنه را خو دا هغه نه سوچت نو کنه. او کلی یو ته ویلو چې ته لړ شي نو هلته کې اوی سې قرنی دی, نو دا هغه دپار هغه ته وایي چې ما ته دعا وکړه. نو ویس قرنی خو سد عمر سم نه اوچت نه و. دا شرط نه دی خو چې ژوندی او ستا سره ملاقات وشي نو بس سوال و ته ووایي چې زما دپار دعا وکړه. اوس وی واما اذا کان مطلوب منه میتا میتن او غائبن, ته چې چاته وایي هغه سړی مړ دی, ایا دلته نشته چې ته بل ملک کې دی اوتی وسیلہ کہ فلیس تریب عالم انه غیر جائز. دیکھ ویسا عالم چیزان توئی کنا اگر بشک نکی چیزا ناجائز دا, وانو من البدع اللتی لم یفعل احد من السلف, دا اگر بدعت تی چیز چانا نکلے پا صحابوں کی. اونا دی روایت شوئے دا چانا دا نشتر چی او سلی دی غائیبی او یاد مڑی او تا دا اوی چیزی وسیلہ کو مالا تا. بیا خبر نقل کئی چی باز خلق دی چیغی توسل بی ذات نمانی, چی دی مطلب قسم دی پا غیر اللہ باندی. وہو اللذی یرشح بیہی کلام المجد, او دا هغه د چریما ابن تیمیه رحمت الله علیه کلام په دې دلالت کوي. هغه داسې وایي, او هغه چا نقل کړی دا چې په ذوات فاضله سره وسیله نشته, ونقله عن الامام ابي حنیفه رضی الله تعالی عنه و ابي یوسف د دینه نقل کړی دا وغیرهما من العلماء العالم, چې هغې ویلي دي چې الله تبا وسیله کوي خپل اسماء حسنا, ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله خيستن منذي نفاغيتنا سؤال كوش يا الله يا رحمن يا رحيم, دا سؤال كوا دا صحيح وسيلة لك. او اي چاة ويلي چه نبي عليه السلام نا يولون سره راوه, او تهوي چه زبا تحسرا الله توسيلكم يا الله تزمز زبا حق زما سفارش, ناخو دعا وكنا چه نبي عليه السلام دعا كولا او اللہ قبلو لہا دعا وسیلہ و دعا زوات نوخا. بیاوی وقد شنع التاج السبکی کما هو عادته علی المجد, تاج الدین سبکی دیر رد کردے پا ابن تیمیہ باندے, او ویلی دی چی ویحسن التوصل الاستغاثت بن نبی الى ربه, لدہ واقع دوا چی توصل اللہ تا اب استغاثہ مدد غختل پہ پیغمبر سر بالکل جائز دے. اولم ينکر ذلک احد من السلف, دا دعوی خبر ہے وی پدی کی چا انکار نہ کرے دا سلف و دا خلف نہ, حتی جا ابن تیمیہ فانکر ذلک, وعدل عن الصراط المستقيم او ابتدع ما لم يقله عالم وصار بين الانام مسلطا دے رد شدہ. صرف ابن تیمیہ پہ دنیا کے راوے اگر انکار کو دے دینا ادا سکاروں کو چیز چانو کرے او اب یا مسلش پہ خلقو کی دمر الوی دروغ روح المانی ہوئی جو انت تعلم ان الادیت الماسورت عن اہل بیت الطاہرین وغیر من ائمتی لیس فی التوصل بالذات المکرمہ تا تخمالی مدد چکم دعاگانی منقول دی تو صحابہ کرامنا پاگی کی توسل بالذات نشتا اگر کی صرف اعمال دی اور طاعات کی خواہ دادا اگر یو کلام دی او بیا پاگا حدیث صورت کی چکم خلق ویلی دی چی بی جاہی یا بی تار آگل دی اگر وی الان لا یوجد له سند تروس وی منگ دے حدیث و سند پیدا نکر چی دا خلق پیش کئی چی دا محدثین پر نز باندیا گا صحیح کن. اب یا ہوئی چی رضی پر سند کے عوفی دے اور ضعیف دے ٹول ضعیف احادیث پیش کی بیا. اب یا آخر کی ہوئی چی ولیس عندہ من الجاہ قدر قتمیر پدی دلیل باندھے دے مسئلہ باندھی لر دمر دلیل نشت لکد قتمیر عمرہ وآذا من ذالک انہم یطلبون من اصحاب القبور ویلوی نقصان دار چدا خلق دا قبرون والاونا سوال کی لکا اشفاء المریض چدا من مریض خکو اغناء الفقیر چسو محتاجی نمون لمال راکی ورد الظالا زمون سشیر اکشوی دی چیغا راکی و تیسیر کل عسیر اپن باندی ہر سختا آسان کی داوی سدی وی توحی الیم شیاطینہم داوی دیتا شیطانانو یا وحی کری دا اگا وحی سدا خبرو اذا آیتکم الامور فاستعینو بی اہل القبور بس وی دا دلیلو ندی دا دینو خواہ دیر لئے تفصیل کر رہے ہو پنزش پک پانی پی دی دے کی لگولی دی او دا پنزش پک پانی بیا دا گئیم لئے اخفل کتاب کے نقل کری انہوں کتابی پہ غٹ کر رہے دا دین اخرش دا ہے او کتاب جوڑی گی خوا دا دی خلق و اغدو کی دی حضرت شیخ مخیو مناظرہ کرے ہو نبیا سرحد یو عالم اغس و محاکم لکھنا ندا عبارت یا نقل کا ذرو حلمانی چدا کم تاج الدین ویلے چبن تیمیہ را گئے ہو اغدا سے اوکڑ لو بس جائے انکار نہ اوکڑے ہو اغب حلقوں کے مسلش ہو بس دگے نقل کڑے ہو نور ار سپریش ہو یہ گور روح المانی کی لکھ لی چبن تیمیہ داس ابن تیمیہ داس ہو دا خو هغه د تاج الدین قول نقل کړی دی بیا پې رد کړی دی چې بس د ده دا عادت ته چې په خلقو باندې ردونه کوي نو وسیله نیک اعمال دی. قرآن په خپله دې ځای کې ترتیب ډېر ښایسته ذکر کړی دی ښه ولې اول صفائی ده چې ځان د شرکیاتو بدعاتو نه وساتي بیا ورپسې د اعمالو مقام دی بیا اور بسی جہاد دیکھا ایمان والو ویرے گے دا اللہ نا وب تغویل الوسیلتا الٹوے اللہ سرا نزدیکت پہ عبادت وجاہدو فی سبیلہ دیر اگران دا اللہ تزان نزدیکل نو کوششو کے دا اللہ پلار کی وجاہدو ازکوے دے چدا عام دیکھا کف بدن سرئی کپ مال سرئی کپ جب سرئی کپ عقل سرئی وہ کوششو کے اللہ تزان نزدیک ہے وہ جاہد ہوئی ویلے اور دی کہ وہ کوشش نشتا چتدا سی او سڑی لے لڑش پا دما دما ہو ورطا ہوئے چی رزتا اللہ توسل کوما ناول خبر آغستان تپوس کی چیئر ما سر بس چل کے ما تفاول چلو ہے تو ما سنگ وسیل کے بردی مناری تو میں خیجے کس چل برا سر کے بولی زکا چی و عمل پا دین کے نئی داغی طریقہ ہم نئی دی تداوم پتا نشترے کا چستا عقیدہ خدا دا چی وسیلے پا زوات و فاضلہ و باندشتا دے نو چشتا دے نو منگتے طریقہ ہو خوایا منگتے ہو مخوایا کنا خیر دے طریقہ بے دل دردی کنا لکہ دا مانزہ طریقہ شتا دا ذکر طریقہ شتا دا ہر عبادت طریقہ شتا نو چی دا پا دن کشتا نو طریقہ بے سنگئی لکا زمون خود وسیلے خپل طریقہ شتا دے چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن پلیمان او نیک عمل وسیلہ کو او دا اللہ نا سوال کو قرآن او سنت داغی نا ڈک دی کنا دا انبیاء او کلامون دی نا ڈک دی تو سلیمان علیہ السلام سوال کئی نو داغ سنوئی چکل آغا میگی وطوئی کنا سلیمان علیہ السلام رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک وادخلنی برحمتک دا وسیلہ لکن بی پکرالا یا اللہ تما داخل کی پخپل رحمت سرا فی عبادک الصالحین برحمتک دا انبیاء دا وسیلی منگم دا قسکو چ اللہ تد اللہ رحمت او داغ فضل بھگوان دی ایمان دا اللہ توسل کو وقت تغویل الوسیلہ اے کافرانو تا سمون تا دنور سے انتظار نہ کوئے ددی انتظار کوئے چی چاہ یو دوارو فیدو نا چیا بشہادت حاصل شیم او یا با کامیاب شو فتح براشیم دا خود دوار حسن ایم دی که عذاب نیشتا ستاسو دا عذاب دی خواه ستاسو دا عذاب دی ولی ذکر چی دا خدای مقابله که لگی آئے کار خبره دا سوک چی دا اللہ مقابله که چی اگه یو سوی دی بل سکی دا غی تا عذاب وی صحابه کرام خو مقابله نکولا اگه خود اللہ دا کلمی مدد امداد کهو عقید پیغمبر سر اولاڑو داغ نصرت یہ کہو داغ تعزیر و توقیر یہ کہو نغیت بک دو قسم انعام ملو شو کنا سوک شہیدان شو اڑی رچو لے مرتبہ وا دیکھو اے بخا پیغمبرانو موجلی نتا صبح اتدا عذاب دے پرا نیویلی وقت لهم الانبیاء اخو دیر لے مرتبہ دے شہادت بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسو بندیان یہ بندیان داغ چانا چل پیدا کری دی گھر سوکھ چیے تاسو کو بندیان یہ اللہ پیدا کری ہے تاسو اللہ زامن زکن شے کہ دے چیغ بشر نہ دے بلکہ اگر بدش بشریت نہ منزہ دے تاسو داغ ڈیر پراخ دے کنا اگر نسبت بشریت نکی کفر دے سنگ وائی چمنگ دلہ زامن یو بلن تم بشرم میں من خلق یغفر لمن یشاء اللہ بخن کی اگر چاہتا چوگواری عذاب ور کی اگر چاہتا چوگواری فخیشی قلی اللہ ملک السماوات الارض وما بینہما اختیارات تی کنخا بے ذکر